tunaendelea na kitabu cha pili baada ya kuwa jana tumemaliza kitabu cha kwanza kisha tukaanza kitabu cha pili leo insha Allah tunaendelea nacho tutahidi biidhnillah alkarim kukamilisha na kwenda katika mwenendo ambao utakuwa unaeleweka, kwa sababu malengo makubwa ni kuelewa, tusome tuelewe, tufahamu iliyomo ndani ya hivi vitabu, na wala sio kumaliza. Kwa baadhi yenu si mara ya kwanza kusoma vitabu hivi, basi kitabu hiki matlulghaya ingine labda ikawa ni mara ya pili, ingine mara ya tatu, lakini mingine ni mara ya kwanza. Ivivyote itakapokuwa, jitahidi kuwa makini ya kudhibiti yale tunayosomeshwa. Leo tutaanza kitabu Sala. Baada ya kuwa katika darasa ya jana tumesoma kitabu Tahara. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام أبو شجاع القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الصلاة هيك كتاب الصلاة. الصلاة المفروضة خمس صلاة فرديشن تانا صلاة فرديشن تانا الظهر وأول وقتها زوال الشمس ني الظهر لمنذ وقت واكي ني كوندوكا جوا وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله لمشواك ني بيندي كتكapokuwa kivuli cha kila kitu ni mfano wake. Jana nilitoa maelezo katika nukta hii. Baada ya ظل الزوال baada ya kivuli ya kupondoka jua. Kwa swala hizo ni tano na kila swala imewekewa wakati maalum. Akaanza na salatu dhuhur. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Hakika swala imekuwa juu ya waumini ni faradhi yenye kuwekewa wakati maalum. Swala ni faradhi yenye kuwekewa wakati maalum. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa sala tano, Jibril alaihi salatu wassalam alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwonyesha nyakati za swala. Baada ya kuja na swala kutoka mbinguni, swala 50 zikapunguzwa mpaka zikawa tano. Sasa aliposhuka kutoka huko mbinguni siku yake ya pili wakati wa dhuhri, Jibril akaja kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuswali na namna ya kuswali. Yeye akamuonyesha wakati huu mpaka hapa na hapa mpaka hapa. Kwa ni jambo muhimu sana, Allah subhanahu wa ta'ala amemfanyia ihtimamu kwa umma huu jambo la swala tano. Ni wakati wa dhuhuri ndio huu tuliotaja na tulitolea maelezo kwenye darasa yetu ya jana. Wal asr ni wakati wa al-asr, wa awwal waqtiha al-ziyadatu ala dhillil mithl, wa awwal waqtiha na mwanzo wa wakati wake al-ziyadatu ala dhillil mithl ni kuzidi juu ya kile kivuli cha mfano. Tukasema kwamba kwa mfano kitu kina urefu wa mita mbili labda na robo au mita tano, kivuli chake kikawa nacho kuanzia mwanzo wa kivuli, kuanzia mwanzo wa kivuli, kwa kivuli kiko upande wa mashariki. Maana kivuli kinakuwa upande wa mashariki, sasa jua baada ya kuwa limepinduka kwenda magharibi, ule mwanzo wa kivuli kinapoanza pale, hata kama ni sentimita chache, adhuhuri imeingia. kivuli kinasogea, kinasogea, kinasogea, mpaka kitakapokuwa urefu wa kivuli kile ni sawa na kitu hicho, kama ni mti au mtu au kitu chochote, kikawa ni sawa maadamu hicho kitu kimesimamishwa sawa sawa, kimenyoka, maadamu kimekuwa sawa, hapo ndio mwisho wa swala ya dhuhuri, kwa sababu kivuli kimekuwa sawa na kile kitu ambacho kimetoa kivuli hicho. Kikizidi kidogo, alasiri nayo imeingia. Ndio maana akasema wakati wa ziada ala dhilli almithli wa akhiruhu fil ikhtiyari, na mwisho wake katika wakati wa khiari, ambao ni wakati mtu anakuwa na khiari kuswali, hapo ila dhilli almithlaini, mpaka kivuli cha mifano miwili. Kwa hiyo kivuli kitakwenda mpaka kinakuwa ni kirefu kuliko hicho kitu yenyewe mara mbili. Wakati wote ni wakati ambao unaitwa wakati wa khiari. Wa fil jawazi, na katika wakati wa kujuzu, ila ghurubi ash-shams, mpaka kuzama jua. Wal maghribu, na wakati wa maghribu. Sababu hadithi imekuja ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu' ash-shams faqad adraka as-subhi, yeyote atakayediriki asubuhi kabla ya kuchomoza jua basi ameidiriki hiyo salatu subhi. Wa man adraka rak'atan, na yeyote atakayediriki rak'a moja, yeyote atakayediriki katika asubuhi rak'a moja tu kabla ya kuchomoza jua, huyo ameidiriki as-subhi salatu al-fajr, na yoyote atakayeidiriki rakaa moja kabla ghurubi shamsi, kabla ya kuzama kwa jua, faqad adraka al-asra, huyo ameidiriki al-asr. Wal maghrib wa waqtuha wahid, na maghribi wakati wake ni mmoja, wa huwa ghurubu shamsi, nao ni kuzama jua. Wa miqdaru ma yu'adhdhimu yatawadda wa yastiru al-awra, na kiasi cha kuadhini na kutawadha na kustiri aura, wa yuqimu sala, na kusimamisha swala, wa yusalli khamsa rakaat, na kuswali rakaa tano. Haya ndio almadhhabu aljadid al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wanaonakadiria kwa vitendo, mikidari yake ni kiasi cha kuadhiniwa, yani wakati wa swala ya maghrib muda wake uko hivi, kiasi muadhini kuadhini, kisha mtu akaenda akatawadha, kisha akavaa nguo, kisha ikakimiwa swala, kisha pakawa na uwezo wa kuswali rakaa tano, rakaa tatu za maghrib, rakaa mbili za baadia, maghrib inakuimeisha. Hiyo ndio kaulu aljadid ya alimamu Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi القديم. ونزغمزيه مساله غروب الشفق الاحمر نيو ndio ilikuwa iko wazi zaidi na ilikuwa na nguvu zaidi. و والعشاء, na wakati wa isha, na salat al-isha. Huyo atakahili pia utakuta imma katika madhhab ومن مخالف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هي من مذهب الجديد kwamba ni vitendo hivyo vikifanyika, lakini wafuasi wake wale aima wakubwa kabisa katika madhhab sema pana ile kadim ndio ilikuwa na nguvu ya maghribu shafaq al-ahmar, kwa sababu lirijuhani adillati, kwa sababu ipatwa kuwa na nguvu zile dalili, simekuja dalili katika hili. Kwa hiyo masala yale ndio ilikuwa na nguvu zaidi kuliko haya. Walisha na isha wa awwal waqtiha idha ghaba ash-shafaq al-ahmar, na mwanzo wa wakati wake ni pindi utakapotoweka ukungu au mawingu mekundu. Kama kwa mfano sasa ukitazama upande wa magharibi, utaona kabla ya kuchomoza jua kuna ule ukungu mekundu umezagaza kule mwangaza, na hivyo hivyo jua likizama unapatikana ash-shafaq al-ahmar. Kwa hiyo ule ni wakati wa magharibi unaendelea. Kwa hiyo kila jua linapozidi kutoweka na giza linapozidi kusogea, utaona ule ukungu mwekundu unatoweka kidogo kidogo kidogo kidogo, alafu unabaki weupe, kuna weupe kushaingia ule weupe mwekundu ukitoweka, ujue hiyo tayari ni isha imeingia, mara giza linafunga. Wa akhiruhu, na mwisho wake isha. Sasa wakati wa isha ni ule utando mwekundu utakapokuwa umetoweka kule magharibi ukaingia mweupe. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthi al-layl, na mwisho wake kwa katika wakati wa ikhtiyari, wakati wa khiyari, ni mpaka wakati wa thuluthi al-layl, usiku kiugawa sehemu tatu, sehemu moja ndio thuluth. Kwa mfano tujalie kwamba usiku na masaa 12, kutoka saa 12 kutoka saa moja ya usiku mpaka saa 12 ya alfajiri mathalan. Kwa hiyo wewe igawa usiku huu, ugawe katika sehemu tatu, kwa ina maana kutoka saa moja mpaka saa 4, hiyo ni sehemu ya kwanza, hiyo ndio thuluthul layli al-awwal. Na kutoka hapo mpaka saa 8 ni thuluthul al-layli thani, kutoka saa 8 mpaka, lakini sasa atugawe mpaka saa 12 kwa sababu alfajiri yachomoza kabla saa 12. Tujalie alfajiri as-sadiq yaingia saa 11 au saa 10 mathalan, saa 10 mathalan, sawa. Na huku jua linazama labda saa 10 na nusu, na huku jua linazama saa 12 na nusu, pana masaa mangapi hapo? 11, sio? Basi utaugawa usiku katika sehemu tatu, itakuwa 11 ukigawa kwa tatu, itakuwa lazima ivunjike vunjike hesabu, sawa. Itakuwa masaa matatu na dakika kama 20, sawa, takriban. Kwa hiyo kama usiku utakuwa namna hiyo, kutoka saa 12 na nusu mpaka saa ngapi? 1 na nusu, 2 na nusu, 3 na nusu, kwa 3 na dakika 50 ni thuluthi ya kwanza, sawa, kwa sababu nusu na zile 20 viongeze itakuwa ni dakika 50. Haya, utoke tena hapo upate masaa matatu mengine na dakika na nusu, masaa matatu na nusu, hiyo ni thuluthi ya pili. Masaa matatu na nusu mengine baada ya hapo, hiyo ni thuluthi ya mwisho, thuluthul layli al-akhir. Sasa anasema mwisho wa salati al-isha kwa wakati wa khiyari ni kuisha ile thuluthi ya kwanza ya usiku, huo ndio wakati wa khiyari, sawa. Wa fi jawaz ila tului al-fajr ath-thani, na katika wakati wa jawaz ni mpaka kuchomoza alfajiri ya kweli, mpaka kuchomoza alfajiri ya kweli. Wasubhu wa awwal waqtiha tulu'u alfajri athani, na asubuhi mwanzo wa wakati wake ni kuchomoza alfajiri ya pili. Wa akhiruhu, na mwisho wake fil ikhtiyari, katika wakati wa khiyari ila alisfari, mpaka kuzagaza jua, kama wakati wa sasa jua limezagaza, halijachomoza lakini mwangaza huko umezagaa hapa, huu ni wakati wa khiyari. Wa fil jawazi, na katika wakati wa jawazi ila tului ash-shams, mpaka kuchomoza jua, ndio mwisho. Jua likishachomoza swala ishapita hapo, wakati wake umetoka. Faslu, wa sharaitu wujubi salati thalathatu ashiyaa, na sharti ya kupasa swala ni mambo matatu. Na kule amesema hivyo hivyo kwenye sabina, sharti wujubi, hizi sharti za kupasa. Sharti ya kwanza sema al-islam, ni Uislamu. Kwa hiyo haitapasa swala juu ya kafiri, kwa maana atakapokuwa amesilimu hakutapasa kuja kulipa swala ile. Shafiia wanaona murtad atalipa, mtu aliyeritadi ametoka kwenye Uislamu kisha akirudi atazilipa swala alizoziacha, lakini kafiru asli wasema halipi. Alhasil, turudi hapa, anasema alislamu, hii ni sharti wujubu, pamoja na kwamba tutasema kwamba al-kufaru mukhatabuna bifuru'i sharia, ni wenye kusemeshwa makafiri na wao pia husemeshwa kwa furuhi za kisheria, tanzu za sheria. Kwa watu wakiambiwa waswali, wakisimamishwa swali, na wao pia wanaamrishwa hivyo. Na ndio maana watakapoulizwa ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, mpaka mwisho wa aya, hatukuwa ni katika wenye kuswali. Kwa sababu walitakiwa waswali, wasilimu alafu waswali. Walbulughu, na sharti nyingine ni baligh, bulugh, walaqlu, na akili, wa huwa haddu taklifi, na hiyo na huo ndio mpaka wa taklifu. Wa huwa haddu taklifi, na huo ndio mpaka wa taklifu. Maneno haya katika baadhi ya nusakh hakuna. Kwani hapo tayib. Faslu fi salawati almasnunati jama'atan warawatib wa ghayriha. Hii ni faslu kuhusu swala zenye kusuniwa na kwa jamaa, na swala za rawatib na zisizokuwa hizo. Wasalawatu almasnunati jama'atan khamsun, na swala zenye kusuniwa kwa jamaa ni tano. Swala za sunna ambazo zinaswaliwa kwa jamaa ni tano. Al-Eidan, kwanza ni idi mbili. Wal-Kusufan, na kusufi mbili, swala mbili za kusufi, yani za kupatwa jua na swala ya kupata mwezi, kupatwa mwezi. Wal-Istisqa'u, na swala ya kuomba mnyeshelezo, kuomba mvua. Hizi zinaswaliwa kwa jamaa. Was-sunanu at-tabi'atu lil-fara'id 17 rak'atan, na sunna zenye kufuatia faraid, sunna zenye kufuatiwa swala, zenye kufuatia swala za faradhi 17 rak'atan, ni rak'a 17. Rak'at al-fajri, kwanza ni rak'a mbili za al-fajri qabliya ile, hizo ni rak'a mbili. Wa arba'un qabla adh-dhuhri, na rak'a 4 qabla ya adh-dhuhri. Wa rak'atani ba'dahu, na rak'a mbili baada ya adh-dhuhri. Wa arba'un qabla al-asr, na rak'atani qabla al-asr. Wa rak'atani ba'da al-maghrib, na rak'atani mbili ba'da al-maghrib. Wa thalathun ba'da al-isha, na rak'atani tatu ba'da al-isha. Yutiru bi wahidatin minhun, atasali witri kwa rak'atani moja, atazifanyia witri hizo rak'atani tatu, rak'atani 17 hizo, atazifanyia witri pamoja katika hizo. Yutiru biwahidatin minhunna, ndo aqallu ya witri. Sasa hapa tukirudi katika sunna hizi, zile rawatib hasa hazifiki rakaa hizo. Baadhi wanaochuoni wanasema ni rakaa 12 tu, kama hadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha, inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haachi rakaa mbili, arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayni qabla al-ghadat, rak'atayni qabla adh-dhuhri na rak'a mbili qabla al-fajr. Na kadhalika riwaya nyingine ya Ummu Habiba, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man salla qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an haramahu Allahu ala an-nar. Na zimekuja riwaya nyingine kuonyesha rakaa mbili kabla al-fajr, na rakaa nne kabla adh-dhuhri, na rakaa mbili baada adh-dhuhri, na rakaa mbili baada al-maghrib, na rakaa mbili baada al-isha. Hizi ndizo zile ar-rawatib ambazo ni al-muakkadat, mtu atakiwa azidu adumu nazo, sababu kudumu nazo ni sababu ya kupata al-janna, na mtu atafunguliwa milango ya aljanna kwa kufanya kwa kusifadhi hizo, na Allah atamharamishia moto wa jahannam wal'iyadhu billahi na'udhu billahi minha. Wa rak'atani ba'da al-maghrib wa thalathun ba'da al-isha'i yutiru bi wahidatin minhunna. Asema wa thalathu nawafila muakkadatun, na rak'a tatu au na sunna tatu, na sunna tatu. Wa thalathu nawafil, na tatu katika sunna muakkadatun, ni zenye kutiliwa mkazo, salatul layli, kwanza ni swala ya usiku. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak, kwa swala ile ya usiku hiyo umetiliwa mkazo, umekukutezwa. Wa salatu dhuha, na swala ya dhuha, yani swala katika wakati wa dhuha. Wa salatu tarawih, na swala ya tarawih. Hizi ni sunna lakini zimetiliwa mkazo. Faslu wa sharaitu salati qabla ad-dukhuli fiha khamsat ashiya, na masharti ya swala kabla kuingia katika hiyo swala ni mambo matano. Taharatu al-a'dha'i min al-hadath, likutaharika viungo na hadath. Wan najas, likutaharika viungo na najis. Wasatru al-awrati bi libasin tahir, na kusitiri aura, kusitiri uchi kwa vazi lililokuwa tahara. Walwuqufu ala makanin tahirin, na kusimama mahali palipokuwa tahara. Walilmu bidhukhuli alwaqt, na kujua kuingia kwa wakati. Wastiqbalu alqibla, na kuelekea qibla. Faru'un wayajuzu tarku alqibla fi halatayn. Masala yote haya tuliyotaja hapa katika hizi sharait tano tumeshasoma kwenye darasa iliyopita. Wayajuzu tarku alqiblati fi halatayn, na kunajuzu kuacha kuelekea qibla katika hali mbili. Fi shiddati alkhawf, katika wakati wa hofu kubwa au hofu kali. Fi shiddati alkhawf, katika wakati wa hofu kubwa. Wa fi nafilati fi safari ala rahila, na katika swala ya sunna katika safari juu ya mnyama, juu ya kipando. Arrahila, unaweza kusema mnyama, bali ni mnyama, lakini pia vile vile unaweza kusema kipando. Unaweza ukaswali sunna ukiwa unapokuwa juu ya kipando ukaelekea kusikokuwa kibla, kama ni swala ya sunna. Au wakati wa hofu kali, pingine ufukuzwa na mnyama, unakimbia, kuna kitu unakiogopa, wakimbia huko vitani. Sasa hicho unachokiogopa hicho kiko upande usiokuwa wa kibla, na wewe utakaoangalia kina kitakuja au hakija, ili uchukue tahadhari. Kwa hiyo unaruhusiwa uelekee upande wa upande huku kilipokuwa hicho kitu, uache kibla uelekee. Lakini katika swala gani? Anasema katika shiddatul khawf, inaongea swala zote, swala ya faradhi au swala ya sunna. Fi shiddatil khawf zinaingia swala zote, sawa. Lakini katika kipando ni swala ya sunna. Wewe ukiwa na kuswali sunna na uko ndani ya gari yako au kwenye pikipiki yako, kwenye baiskeli yako, utakuswali sunna, waswali kujua kipando kwenda zako, sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo, yusalli ala rahilatihi haithu tawajjahat, huwa anaswali juu ya kipando chake popote kinapokuwa kinaelekea. Hadithi ya Jabir, hiyo ni upande wa mashariki au upande gani, anafanya hivyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faslu fi bayani adadi arkani sala, hii ni faslu katika kuzibainisha idadi ya nguzo za swala. Wa arkanu salati 18 rukna, nguzo za swala ni nguzo 18. Ya kwanza an-niyya, ni niyya, sawa ni ibada jalila, innamal a'malu binniyat, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Al-Imam al-Mawardi anasema wal ikhlas fi kalamihim an-niyya, tajua ikhlas katika maneno yao ni maksudio ni an-niyya, innama al-a'malu binniyat. Wal-qiyamu ma'a al-qudra, na kusimama pamoja na kuweza, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimpa maelekezo Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, kwamba alikuwa wakati alipokuwa na bawasiri, sasa nikamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya nini na mimi na bawasiri. Bawasiri Kiswahili tu hivi, bawasiri pia wanaita mwamimba, mwamimba au kidole nini, mwamimba maarufu kadhalika bawasiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia salli qa'ima, fa in lam tastati' fa qa'ida, swali hali ya kuwa ni mwenye kusimama, usipoweza swali kwa kukaa, hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Kwa hiyo qiyam, kusimama katika swala ya faradhi ni lazima, ni nguzo. Wa takbiratul ihrami, na takbira ya kuhirimia, ile takbira ya kuingia katika as-sala. Wa qira'atul fatiha, na kusoma fatiha. Wa bismillahir rahmanir rahim ayatun minha, na bismillahir rahmanir rahim ni aya katika hiyo fatiha. Shafi'iyya wao wanasema hii bismillahi ni aya na utakiwi kuiacha, na hivi ni katika wanawachuoni pia husema hivyo hivyo, ni aya. Hanabila sema hapana, si aya katika fatiha peke yake. Na fatiha hasa huanza alhamdulillahi rabbil alamin, kutegemea ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo bismillahi rahmani rahim ni aya, Shafi'iyya wao wanasema hivyo. Na masala ya kudhihirishwa na kutokudhihirishwa ni mingine, lakini aya au si aya, kwa sababu aya. Je, wakati wa kusoma kudhihirishwa al-Fatiha kwa mujibu wa hadithi zilizokuja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaanza kwa alhamdulillahi rabbil alamin kwa sauti, wa ar-ruku'u wa at-tuma'nina fihi, nguzo ya tano ni rukuu na kutulizana katika hiyo rukuu, watakiwa kutulizane pale. Warrafu walitidalu watumanina fihi, na kunyanyuka na kulingana sawa, na kulingana sawa. Hiyo ni ya saba, sijakuona hizo ni nguzo mbili tofauti, arrafu walitidali. Nguzo ya saba ni arrafu walitidali, kwani moja hiyo ni kunyanyuka na kulingana sawa na nani, watumanina fihi, na kutulizana katika hiyo itidali. Mtu atakiwa atulizane nayo, ni sukunun baada harakati, sikusema ni sakina baada ya haraka, kutulizana baada ya kutukutika au baada ya haraka. Kwa hiyo musannifu kimwangalia hapa anafanya kwamba tumanina katika nguzo hizi ni nguzo mustaqil, na ndivyo alivyopita al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika tahqiq. Lakini wengine katika wanawazuoni wanaifanya tumanina ni nguzo ambayo inafuata nguzo ile kabla yake. Kwa mfano wanasema wa ar-ruku'u wa at-tuma'nina fi, ni kitu kimoja ruku'u na kutulizana katika hiyo ruku'u. Kwa hiyo zitapungua kwao, ndio maana wengine wanasema ni ngapi, 14, kiambiwa ni nguzo 14 kwa sababu unafanya ruku'u na kutulizana ni nguzo moja. Kadhalika i'tidali na kutulizana nguzo nyingine, sujudu na kutulizana ni nguzo nyingine, ni moja hiyo. Kadhalika aljulusu baina sajdataini wa tumanina ni nguzo hiyo kamili. Kwa zikisema 18 ni kwamba zimepambanuliwa rukuu mbali na atumanina mbali, sawa. Al-i'tidalu mbali na atumanina mbali, asujudu hivyo hivyo. Kwa hiyo katika al-muallif, kwa sababu ametangulia Imam an-Nawawi kwa miaka mingi tu, sawa, huyu amekwenda katika maslaki hiyo ya kwamba anapambanua kila moja anayefanya ni rukumu mustaqil, baina rukuu na tumanina, hii ni nguzo na hii ni nguzo. Anasema ni 18, wa ala dhalika masha an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi tahqiq, na juu ya mwenendo huo ndio amepita Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake at-tahqiq, sawa. Waljulusu baina as-sajdataini, na kukaa kati ya sijida mbili, wa tumanina tufihi, na kutulizana ndani yake, waljulusu al-akhiru, na kitako kile cha mwisho, wa tashahudu fihi, na tashahudu ndani yake, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama fihi, na kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika tashahudi hiyo, katika tashahudi hiyo, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fihi, na kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kitako hicho cha mwisho, takundo hivyo ay fil julusi al akhir. Wat taslimatu al ula, na salamu ya kwanza ni rukn, waniyatul khuruji minas sala, na nia kutoka katika swala. Lakini huu ni wajhu marjuh, sawa. Yeye anasema kuna masala ya nia kutoka katika swala ni wajhu marjuh, yani wajhu ambao ni dhaif. Kwa lazima tufahamu madhhab, sawa. Ni wajhu, ukisema wajhu maana yake ni nini? Sikutoa istilahi ya mambo ya wajhu, sawa. Ikisema wajhu maana yake ni kauli ya ashab, ni kauli ya ashab. Ikisema nas ni kauli ya al-imam, al-imam al-Shafi rahimahullahu ta'ala. Ikisema wajhu ni kauli ya ashab, ashabu al-wujuh. Sasa katika zile akwali za ashabu al-wujuh, lakini al-qaffal al-saghir, lakini Abu Muhammad al-Juwayni na wengineo ashabu al-wujuh, lakini Abu Hamid al-Isfarahini ambao ni katika ashabu al-wujuh, qawli inaweza kuwa kaleta qawli, kuna qawli rajih na kuna qawli nyingine ni marjuh. Hii ni qawi na ile ni dhaif. Kwa hiyo qawli ya kusema kwamba ukitaka kumaliza swala lazima ulete nia ya kumaliza swala ni wajhu marjuh, wajhi ambao umezidiwa nguvu, sawa. Kama al-amrika miligusia hilo, ونية الخروج في قول هجر مسلما مرتبا كما ذكر. كون إمياشو قولي بسابه نواجه وانباو هون الغف. وترتيب الأركان على ما ذكرناه نكوزي بانجليا نجوزو جوية فيلتو لفوزيتاجيا وزفواتيشيا فيلنا فتاكيكان. فصل في السنن الكفائية والأبعاض والهيئات. Hii ni faslu kuhusu sunna na za kifaa, yani sunna za fardh, yani sunna za kifaya za kutoshelezana, na ab'ad na hay'at. Kuna sunna sio lazima hazifanywi na watu wote, wanafanya baadhi, inaitwa as-sunanul kifaiyya. Kama vile ambavyo kuna fardh ambayo ni kifai, basi pia vile vile kuna as-sunanul kifaiyya. Katika baadhi ya vitabu hakuna izo anawili, sawa. Sunanuha ay alkifaiya qabla ad-dukhuli fiha shay'an, sunani zake, sunna zake ambazo zinaweza kutoshelezana kabla ya kuingia katika hiyo swala ni mambo mawili. Al-adhan, kwanza al-adhan ni kwamba watu waadhini, sio kila mmoja asimame aadhini, atasimama mmoja tu ataadhini, atawatosheleza watu wote, utaambiwa wameadhini tayari, lakini si kwamba msikiti mzima ulisimama ukaadhini, la, ni mtu mmoja tu. Wal iqama, na iqama. Wal ab'ad ba'da ad-dukhul fiha shay'an, na ab'ad baada ya kuingia katika hiyo swala ni mambo mawili. At-tashahhud al-awwal, kwanza ni tashahhud ya kwanza. Wal qunut fi as-subh, na qunut katika swala ya as-subh. Tumetulia maelezo kwamba maegemeo ya Shafi'iyya katika kunuti ya subhi ni hadithi ya Anas, amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Ama katika swala ya subhi hakuacha kuwa ana kunuti mpaka alipofariki dunia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa fil witri, na kunuti katika witri في النصف الثاني من شهر رمضان katika nusu ya pili katika mwezi wa Ramadhan, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam dua yake alimfundisha mjukuu wake as-Sibt al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu aliposema, Allahumma hdini fi man hadait, ewe Allah niongoze mimi niwe katika wale niwe pamoja na wale uliowaongoza, waafini na niondosheni ninayochukia, fiman niwe katika wale ambao afait, umewaondoshea yale ambayo unayachukia, wanayachukia ambao umewaondoshea wao wanayachukia, watawallani fiman tawallait, na unipende mimi ni pamoja na wale uliowapenda, wabariki li fima a'tait, na nibarikie mimi katika kile ambacho umekitoa, waqini sharra ma qadait, na unikinge mimi na shari ya kile ulichokihukumu, فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, hakika wewe unahukumu na wala hapahukumiwi juu yako. Hizo ni sana hapa, baada ya kumaliza dua wa barik wa qini sharra ma qadait, baada ya kuni sana wa ala Allah kiwalo watu tiki amin. Wa innahu la yadhillu man walaita, na hakika mambo yalivyo hadhaliliki yule ambaye umemfanya wali umempenda. Wala ya'izzu man adaita, na wala hawi mtukufu hatukuki yule ambaye umemfanya adui. Sawa, Tirmidhi na Nasa'i na Ibn Majah wamepokea isipokuwa lafzi wala ya'izzu man adaita, istahabahu ba'dhu al-ulama, lakini imekuja katika baadhi ya riwaya za Abu Daud. Wala ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita, umetukuka we mola wetu, zidi khairi ya mola wetu na umekuwa juu. Falaka alhamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaika. Ziyada hii ametaja Al-Baihaqi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Kuna ziyadati kutoka huku na huku. Haya.